2 uur. NPO Radio 1. Erik Arends. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD, heeft duizenden dossiers vrijgegeven van personen die zij in de loop der jaren in de gaten hield, toen de AIVD nog door het leven ging als de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Wij doken afgelopen maanden in die dossiers en stuitten op pikante informatie die de vaderlandse spionnen verzamelden over Johan Manusama, de president van de Republiek der Zuid-Molukken, die in ballingschap in Nederland woonde. De Manusama-files geven een explosief inkijkje in de roerige jaren 70, toen Molukse jongeren in Nederland diverse keren gewapend geweld gebruikten. Waarom kon de BVD deze acties en de slachtoffers die daarvan het gevolg waren niet voorkomen? Hoort u allemaal zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Robert Baltus. De drie Israëlische gijzelaars die per ongeluk door het Israëlische leger werden doodgeschoten in de Gazastrook droegen een witte vlag. Dat heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Het gebeurde in een gebied waar hevige gevechten zijn. Volgens het leger dragen Hamas-militanten bewust burgerkleding om de tegenstander te misleiden. De gijzelaars werden beschoten in de strijd met Israëlische regels, voegden de functionarissen eraan toe. De drie mannen overleden ter plekke. In het westen van Oekraïne heeft een lokale politicus enkele handgranaten laten ontploffen tijdens een raadsvergadering. Daarbij vielen zeker 26 gewonden. 6 personen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media zat de man namens de partij van president Zelensky in de dorpsraad. Voor het incident was er een discussie over de begroting van volgend jaar. De man zou vervolgens zijn weggelopen en met meerdere handgranaten zijn teruggekeerd. De Oekraïense politie doet onderzoek naar de zaak. De emir van Koeweit is overleden. Het 86-jarige staatshoofd werd 2 weken geleden onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Hij kwam 3 jaar geleden aan de macht na het overlijden van zijn 91-jarige halfbroer. Het overlijden van de emir werd bekendgemaakt door de staatstelevisie, die plotseling overschakelde op het uitzenden van Koranversen. Er is een periode van 40 dagen nationale rouw afgekondigd. Alle overheidsgebouwen zijn 3 dagen gesloten. Een andere halfbroer van 83 wordt nu de nieuwe emir van Koeweit. In het Belgische Lokeren zijn 8 jongeren gewond geraakt toen een gasfles explodeerde. De jongeren zijn tussen de 14 en 20 jaar oud. 2 van hen hebben zware brandwonden en zijn in levensgevaar, meldt de VRT. De gasfles ontplofte op de zolderverdieping van een woonhuis. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen is het een spijtig ongeval. Er zat propaangas in de gasfles, wat onder andere wordt gebruikt voor boilers, barbecues en om op te koken. Het weer veel bewolking, maar wel overal droog. Het is 8 tot 10 graden. Morgenmiddag vooral in het zuiden en westen wat zon, wat meer wind en een graad of 10. Dankjewel, Robert. Dan gaan we door naar Wijnand Zwaan van de ANWB om te kijken hoe het op de weg is. Daar staan een paar files door werkzaamheden. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, voorknopend Gorkum 4 kilometer met een kwartier oponthoud. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A27. De A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Die weg is dit weekend dicht bij de Heinenoordtunnel. Omrijders staan daardoor in de file op de N217 naar Dordrecht bij de Kiltunnel, nu 6 kilometer. En het oponthoud is een half uur. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Feestelijk voordeel bij Grando. Ontdek de spectaculaire voordelen op grando.nl. Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Weet u dat er vanaf 2025 ook BPM betaald moet worden op nieuwe benzine- en dieselbedrijfswagens? En er emissievrije zones in stadscentra gelden? Ondernemen is vooruitzien. Profiteer nu van 0% rente met financial lease op nieuwe bedrijfswagens tijdens de Business Days bij Citroën. Kijk op citroën.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos, daar zijn we weer. Wat is er interessanter dan te mogen neuzen in de dossiers van personen over wie de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD, informatie verzamelde? Dat kan namelijk sinds kort. De AIVD, de opvolger van de BVD, heeft meer dan 71.000 dossiers vrijgegeven van personen waarvoor de geheime dienst belangstelling had. Ze zijn te zien in het Nationaal Archief in Den Haag. Het gaat om dossiers van Nederlanders uit de periode 1945 tot 1998. Wij doken deze zomer in deze papierberg. En één dossier bleek daarin buitengewoon omvangrijk en interessant. Het gaat om de in 1995 overleden Johan Manusama. Hij was lang geleden de president in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken, de RMS, en hij woonde in Nederland. Aangeschoven is Argos-redacteur Rick Delhaas. Dag Rick. Goedemiddag. Fijn je weer eens een keer te zien. Je was lang verdwenen op de redactie, want je zat sinds augustus zo'n beetje lange dagen ondergedoken in dat Nationaal Archief, hè? Jazeker, ik heb in totaal een dag of 13 gezeten om het dossier van Manusama in te zien. Ja, laten we daar met die BVD-dossiers eens even beginnen. Die zijn beperkt openbaar, heb ik me laten vertellen. Wat wil dat zeggen? Ja, dat wil zeggen dat je geen foto's mag maken. Je mag niks kopiëren. Je mag met je laptop binnen, maar dan moet je je camera afplakken. Je mag geen telefoon meenemen. Waarom is dat? Dat is omdat er in die dossiers ook nog mensen voorkomen die nog in leven zijn. En je moet je gewoon aan de privacywet houden. Oh, ja. En dat geldt natuurlijk ook voor informatie die soms in de dossiers zit. In de reportage die zo te beluisteren is, zit een berichtje over hoe de BVD een informant werft. Ja. Daar stond die naam gewoon bij. Oh, ja, de woonplaats, et cetera. Dat hebben we allemaal eruit gehaald. En goed, maar als je dan niks mag kopiëren en fotograferen, heb je dan alles zitten overtikken? We hebben alles zitten overtikken. Wow. En er is een grote leeszaal. Er zitten overigens maar beperkt plaats. Dus soms als er veel belangstelling is, dan is er een wachtrij. Oh, ja. En er lopen twee beveiligers rond die ook netjes opletten of jij niet stiekem foto's neemt. Of alsof je examen doet, zo'n beetje. Ze zijn wel aardig. En hoe kom je er dan achter of er een dossier bestaat over een bepaalde persoon? Ja, kijk, wat collega's journalisten van andere media waren ons voor geweest. En van de zomer, iets voor de zomer, dachten wij, interessant, die BVD-dossiers. Wij leveren ook een lijstje naam in. Dat doe je dan. Je moet je account aanmaken bij het Nationaal Archief en je levert de namen in, ja, met geboortedatum en het bewijs van overlijden. Want ze moeten zijn overleden, hè? Moet het dossier gesloten zijn. Wel ja, anders dan krijg je het natuurlijk niet. Nee. En de persoon moet in principe overleden zijn. Er zijn uitzonderingen. Je kan ook toestemming krijgen van degene die nog in leven is. Dan kan je er ook in kijken. Ja, ja. Oké, dus je diende een lijstje met namen in en hoopte dat je dan raak schoot. Ja. We hebben een lijstje van 4 namen ingediend. En 3 waren niet interessant. 1 was geen dossier van. En dit was echt een schot in de roos. En hoe ziet zo'n dossier eruit? Dat is voor een groot deel natuurlijk nog papier, denk ik. Nee, het is allemaal uit het papier. Tijdperk natuurlijk. Dus dit zijn 15 mappen. En dat is echt veel. Collega van het Parool, die heeft 150 dossiers opgevraagd. Zo. En de dikste dossier was 11 mappen. Dit zijn er 15. Zo. Wauw. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je dan dagenlang bezig bent om over te tikken. Ja, dat is veel werk. En hoe kwam je dan erbij om Johan Manusama op te vragen? Om dat eens te proberen. Ja, nou ja, er staat daar een dossier van. Ja, NRC was ons al een beetje voor geweest. Die waren al eerder die dossiers ingedoken. En die hadden zich vooral gericht op de politiek. Ja. Want ja, de BVD had natuurlijk tijdens de Koude Oorlog vooral belangstelling voor communisten of sympathisanten voor communisten. Dus ik dacht van ja, ik moet even anders denken. Wat is nou de meest roerige, onveilige periode na de oorlog geweest? Ja, en ik kwam eigenlijk meteen op de Molukkers. Ja. Want ja, er zijn een aantal treinen gekaapt geweest. Hè, bij Wijster in 75. De Punt in 77. Daar zijn doden bij gevallen. Er is een bezetting geweest van de residentie van de Indonesische ambassadeur. Was er nou ook een dode? Later nog consulaat in Amsterdam. Dus ik dacht van ja, daar moet gewoon een dossier over zijn. Dat kan niet anders. En Manusama is de personificatie van die groep Molukkers is in Nederland. Is de voorman van de Molukkers. Hè, vormde de RMS-regering in ballingschap. Was al minister in die RMS-regering toen hij nog in Indonesië zat. Op de Molukken en later in Nieuw-Guinea. Mm-hmm. En hij is in 1953 met zijn vrouw naar Nederland gekomen. Is in Rotterdam gaan wonen. Want hij had gedonden natuurlijk in Indonesië. Nou, Indonesië had de Molukken gewoon al ingenomen. En er werd nog wel wat gevochten op eilanden, maar en hij is als vluchteling zeg maar aangekomen in Nieuw-Guinea, dat toch in Nederlandse handen was. Hij had geen toestemming om zich met politiek te bemoeien. En deed dat toch en werd toen naar Nederland gestuurd. Ja, daar zette hij de strijd voor. Ja. Maar je had het net over treinkapingen. Daar vielen doden bij. Manusama was uit een ander hout gesneden. Ja, nee, absoluut. Vanaf de eerste gewelddadige actie waarbij een dode viel. Hè, een agent in Wassenaar in 1970. Meteen daarna heeft hij daar afstand van genomen. En hij heeft herhaaldelijk de gewelddadige acties veroordeeld. Daar was hij niet populair door onder Molukse jongeren. Dat zullen we straks ook horen in de reportage. Dus het is eigenlijk heel verbazingwekkend dat hij vanaf de eerste gewelddadige actie geweld afwees en dat het toch zo'n dik dossier is. Ja, want dat vroeg ik me af. Is dat dan niet tegenstrijdig? Als zo iemand heel duidelijk tegen geweld pleit, dat de BVD daar dan zo fel achteraan gaat? Ja, nou ja, kijk, het is wel interessant. Ik kan daar het antwoord niet op geven. Er zitten een paar mensen in de reportage die daar wel antwoorden op geven. Het interessante is dat je ziet, hè, rond de gewelddadige acties zit daar heel weinig in het dossier van Manusama. Omdat BVD'ers ook tegen ons zeiden van ja, hij was op dat moment helemaal niet interessant. We moesten achter de radicale elementen aan. Dus we hadden even geen tijd voor Manusama. Daar de hele periode verder, hè, van 52 is het eerste bericht en 89 is het laatste bericht. Dat is bijna 40 jaar. Interessant. Nou, laten we dan gaan luisteren naar je reportage. Voor de zekerheid zeg ik er even bij dat in die reportage soms wordt gesproken over Ambonese wanneer Molukkers wordt bedoeld. Die termen die worden beide gebruikt. Ambon is immers een eiland op de Molukken en de inwoners worden daarom ook wel aangeduid als Ambonese. Luister mee. Dinsdag 16 december 1975. Na aanleiding van het bericht dat Manusama hedenavond om 20 uur een afspraak zou hebben in Amsterdam, wordt vanaf 18:30 de woning van M onder controle gehouden. Vanaf 18:40 tot 19:30 wordt door agent 64 rechtstreeks zicht genomen vanuit de bosjes tegenover de woning. Gedurende die tijd worden er geen bewegingen waargenomen. 19:32. M verlaat de woning en loopt via een doorgang tussen twee huizenblokken naar de Schiedamse weg. Er wordt nog waargenomen dat hij rechts afslaat richting Marconiplein. Als volgers op dat punt aankomen, wordt M nergens waargenomen. Mogelijk is hij op de Schiedamse weg in een wachtende auto gestapt. In de buurt worden nog enkele cafés en restaurants gecontroleerd. Alle pogingen om M terug te vinden hebben geen succes. 20:15, einde actie. Dit is een verslag van een observatie op het huis van Manusama toen hij nog in Rotterdam woonde. Er zitten meerdere van dergelijke verslagen in het dossier. Meestal ging het om vast te stellen wie Manusama ging ontmoeten, als dat bij de BVD niet bekend was. En soms werden er ook foto's gemaakt om later de identiteit van personen te kunnen vaststellen. Voor observaties had de BVD een speciale eenheid. Van een doorgaans betrouwbare bron werd op 7 mei 1974 het navolgende vernomen. Het is bron gebleken dat Manusama ervan uitgaat dat zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd. Manusama heeft bron namelijk verboden om belangrijke aangelegenheden via de telefoon te bespreken. Door de jaren heen treffen we ook berichten aan over de gezondheidstoestand van Manusama en zijn vrouw. Op 18 januari 1980 werd van een bron het volgende vernomen. Met betrekking tot Manusama deelde bron mede dat het hem duidelijk is aan te zien dat hij in de zorgen zit over de gezondheidstoestand van zijn echtgenote. Voorts stopt hij zelf met zijn beide benen die van enkels tot aan de knieën onder de wonden zitten. Het schijnt een aandoening te zijn van nervositeit. Dit zijn maar enkele van de duizenden berichten uit het dossier met nummer 32.977. Ingenieur Manusama komt samen met zijn vrouw in 1953 in Nederland aan, waar dan al zo'n 4000 Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen in de zogeheten woonoorden bivakeren. De Zuid-Molukken zijn dan al ingenomen door Indonesië. In 1966 wordt Manusama president van de RMS-regering in ballingschap, nadat zijn voorganger in Indonesië is geëxecuteerd. Wat wij nog graag willen, dat is dat de Nederlandse regering nu eens eindelijk doet wat zij op zich genomen heeft. Namelijk te zullen bevorderen het recht van zelfbeschikking volgens artikel 2 van de wet soevereiniteitsoverdracht. Een fragment met Manusama van 26 september 1970. Wie was Johan Alvarez Manusama? En hoe probeerde hij de strijd voor een republiek der Zuid-Molukken in ballingschap voor te zetten? Op het moment dat ingenieur Manusama in Nederland aankomt, gaat hij zich vooral ook bezighouden met internationale lobby. Dus hij gaat reizen. Aan de andere kant gaat hij ook gewoon lesgeven. Hij wordt leraar wiskunde en dat is hij eigenlijk altijd gebleven. Wim Manuhutu is als historicus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en publiceerde regelmatig over de Molukse geschiedenis. Tot 2008 was hij directeur van het Moluks Museum. Meneer Manusama heeft eigenlijk een grote achterban in Nederland. Die Molukse militairen. Ze zeggen, dit is de hoogste vertegenwoordiger van de RMS en wij staan achter de RMS. Manusama is iemand die eigenlijk heel consistent heeft gezegd, ik zet me 100% in voor die RMS, maar ik doe dat op diplomatieke wijze. Ik doe dat niet met geweld. En daar heeft hij eigenlijk altijd aan vastgehouden. Ook op momenten dat dat allesbehalve populair was. Er zijn een aantal uitspraken die hem bepaald niet in dank zijn afgenomen, waarbij hij gewoon heel duidelijk afstand nam van gewelddadige acties. En dat heeft er ook toe geleid dat met uitzondering van de bezetting van de residentie van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar, hij niet als persoon meer een actieve rol heeft gespeeld in allerlei bemiddelingspogingen om een einde te maken aan latere gewelddadige acties. Omdat de mensen die acties uitvoerden op een gegeven moment zeiden, ja, aan iemand als meneer Manusama, ook al is hij onze president, heb je niet zoveel, want hij wijst dat geweld af. Terwijl wij vinden dat geweld de enige nog openstaande mogelijkheid is. Vertrouwelijk, spoed. Datum ontmoeting, 20 augustus 1970. Datum rapport, 21 augustus 1970. Eén deze dagen werd tijdens een bijeenkomst in Den Haag gesproken met een gepensioneerde officier van het voormalige KNIL. Een van de onderwerpen van dit gesprek was de komst van de Indonesische president Suharto naar Nederland. Hierbij stelde, bedoelde ex-KNIL-man, dat de in Nederland verblijvende Ambonese wel eens voor moeilijkheden konden zorgen tijdens het verblijf van Suharto in Nederland. Hij meende dat de moeilijkheden niet veroorzaakt zouden worden door Manusama. Deze man en zijn volgelingen zijn niet gelukkig met de komst van Suharto, maar zij zullen hiertegen beslist geen spectaculaire stappen ondernemen. Dit is het enige bericht dat in het BVD-dossier van Manusama te vinden is in aanloop naar de eerste radicale actie van Molukse jongeren in 1970. Want die spectaculaire stap kwam er wel. Op 31 augustus 1970, vlak voor het staatsbezoek van de Indonesische president, drongen 32 Molukse jongeren de woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar binnen. Het villa-dorp Wassenaar is een volle dag lang in de ban geweest van de overval die Ambonese jongeren vroeg in de ochtend hadden gepleegd op de dicht bij de Rijksstraatweg gelegen ambtswoning van de Indonesische ambassadeur. Deze overval, waarbij één politieman werd doodgeschoten, leidde ertoe dat de wegen en lanen rond het gebouw volledig werden afgesloten voor alle verkeer. Politie en marechaussees beperkten zich tot de bewaking van het terrein, maar deden geen aanval, omdat er ruim 30 bezetters een 15-tal mensen als gijzelaars vasthielden. Wanneer omstreeks 00:30 de leider van de Zuid-Molukkers in Nederland, ingenieur Manusama, zich bij de ministers Luns en De Jong heeft gevoegd, komt er enige hoop op een succesvolle bemiddeling. Om 5:08 leveren de overvallers hun wapens uit aan de dominee. En om 17:30 komen ze ongewapend en luid Merdeka schreeuwend naar buiten. De actie Wassenaar kwam als een verrassing voor de politiek, maar ook voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Kees-Jan Dellebeke werkte in de jaren 70 op de Molukse desk van de BVD. Het was een redelijke schok toen Molukkers in Wassenaar de residentie van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar aan het bezetten waren. Vooral was het een schok omdat daar ook voor het eerst een Nederlands politieman werd doodgeschoten. Dat was eigenlijk het kantelmoment. Voor 1970 keken we wel naar de Molukkers natuurlijk. Na 1970, na Wassenaar, werden er meer mensen op kantoor gezet en misschien wat meer mensen aangesproken om in de Molukse gemeenschap om een betere vinger aan de pols te houden. En die vinger aan de pols die hadden we toen niet. Voor de actie Wassenaar in 1970 was er alleen een keer een brandbom gegooid naar de Indonesische ambassade in Den Haag. Er waren de jaarlijkse herdenkingen van de proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken. Maar in de jaren 70 veranderde dat allemaal. Kees-Jan Dellebeke. Eigenlijk met de herdenkingen in de houtrust, de herdenkingen van de RMS, van de proclamatie op 25 april. Het was min of meer een heel erg gezapige Molukse gemeenschap die daar op 25 april ging herdenken. Maar plotseling gingen er allerlei jongeren mee met hun ouders en die maakten het trambolant. Maar die Molukkers die trokken zich dus weinig meer aan van hun ouderlijk gezag. En ze gingen rellen bij het Vredespaleis, ze gingen rellen bij de Indonesische ambassade. Ze gooiden brandbommen, ze kwamen stokken, ze hielden dus vechtpartijen met de politie. Je had allerlei rellen ook in woonwijken. Er was onvrede onder de Molukkers. En natuurlijk probeerden die zo goed als kwaad mogelijk in de kaart te brengen. Maar door de versnippering van die Molukse gemeenschap kon je ook niet goed... Ze waren niet goed georganiseerd. En als een organisatie niet goed is georganiseerd, kan het ook moeilijk tussenkomen. Maar ook dat ongeorganiseerde had dus tot gevolg dat je ongeorganiseerde activiteiten kreeg. Niet alleen zonder dat de BVD het zag, maar ook de RMS-leiders zagen heel veel niet aankomen. Die ontevredenheid van de Molukse jongeren, die sloeg in als een bom. En in de geslotenheid van die Molukse woonwijken, waar ik dus als BVD helemaal niet of bijna nooit inkwam, daar boerde van alles en nog wat. En later zag je dat in Assen en Bovensmil, dat daar dus de kernen zaten van Molukkers die overgingen tot die treinkaping. Ik durf best te zeggen dat wij in 76, 77 bijna alles wisten. Maar net dat ene puntje van een tweede treinkaping in 77. Je komt er niet doorheen bij je Molukkers. Ze schermden zich zo goed af. En sloten zich op in allerlei fietsenhokken. En ze hadden vergaderingen in allerlei woonwijken en in wijkgebouwtjes. En je kwam er niet tussen. De aandacht van de BVD voor radicale Molukse jongeren klinkt misschien niet vreemd. Maar waarom legde de BVD een persoonsdossier aan van ingenieur Manusama, die nota bene tegen gewelddadige acties was? Oud-BVD-medewerker Dick Engelen, enige tijd hoofd van afdeling C, waar ook de Molukse desk onder viel. Nou, op enig moment zegt iemand: hey, wat hebben we hier? We hebben hier iemand die pretendeert president te zijn of te worden van een republiek der Zuid-Molukken. Dat kan ons, Nederland, in conflict brengen met de Republiek Indonesië, waar we nu net van af zijn, hè? Met veel moeite en gedoe. Dus wij moeten wel weten wat die man beweegt, wat hij gaat doen, met wie hij contacten heeft, nou ja, dat soort dingen. Kijk, als er iemand in de belangstelling van de BVD komt, dan maken wij van deze persoon, man of vrouw, een kaart. Die kaart gaat in de kartotheek. Op die kaart wordt steeds bijgehouden wanneer er weer een berichtje komt over of afkomstig van die persoon. Wanneer de kaart vol is, dan wordt besloten, ja, kijk, die kaart is vol, nu gaan wij over tot het maken van een dossier. We hebben het nu nog over de tijd van voor de computer, hè? Het dossier van Manusama, dat inmiddels met meer dan 71.000 andere persoonsdossiers is overgedragen aan het Nationaal Archief, bestaat uit maar liefst 15 mappen met duizenden berichten over een periode van bijna 40 jaar. Wat is daar allemaal in te vinden? En waar kwamen die berichten vandaan? Hoe betrouwbaar zijn die berichten? Kees-Jan Dellebeke, oud-medewerker van de BVD. Een persoonsdossier is een verzameling van berichten, niet meer dan dat. Daarom moest je ook om de zoveel tijd een evaluatie maken van alle stukken die je tot in een jaar had verzameld. Waarbij je moest aangeven van wat de waarde was en wat niet van waarde was en hoe je verder moest gaan. In principe is een PD, zegt niet zoveel. Alles zit erbij. Rijp en groen en rot en alles wat betrouwbaar is en niet betrouwbaar wordt op één hoop gegooid. Dat is een persoonsdossier. Er kwam eigenlijk van alles in. Ook alles wat je niet thuis kon brengen, direct. Van die, als je een melding krijgt van over meneer Manusama gaat op bezoek of is daar en daar geweest, dan doe je dat in zijn PD. Ja, informanten, agenten, telefoon, microfoons, politie's, contacten, meldingen van de douane of van eigenlijk van iedereen die op dat moment naar de Molukkers keek en wist dat de BVD daar belangstelling voor had. Die zeiden van, nou, we sturen het maar naar de BVD, dan zoeken die het verder wel uit. Zo ging het wel heel vaak. Ook al omdat wij dan beschikking hadden over veel meer informatie, andere gegevens, waardoor de combinatie bij ons makkelijk gemaakt kon worden. Maar als je dan notities moet gaan schrijven voor je eigen directeur of voor het hoofd van de dienst of voor de minister, ja, dan moet je niet alleen dat dossier pakken, maar alles wat ermee te maken heeft ook. Ja, en dan krijg je een analyse vanuit diverse berichten. Dat is dan verrijking van de informatie. Er zat dus rijp en groen aan de berichten in de dossiers. Waar? Geruchten? En niet waar? Een bewerker, zoals Kees-Jan Dellebeke, wat we nu een analist zouden noemen, moest dus op zoek naar meer informatie en checken of iets waar was of niet. Daarna schreef hij analyses voor zijn chefs. Op initiatief van president Manusama werd ten zijne huize op 22 september 1973 een bespreking gevoerd. Manusama had deze bespreking gearrangeerd om te praten over het wel en wee van de RMS-beweging. Manusama stelde dat het hem was opgevallen dat er onder zijn aanhangers een slappe houding valt te constateren, en wel zodanig dat men niet meer warm loopt voor het RMS-streven. Hij vroeg zich af wat hiervan de oorzaak kon zijn en wilde weten of een en ander is toe te schrijven aan het falen van zijn leiderschap. Hier werd geen mening over gegeven. Op 5 november 1976 werd uit een bron waarvan de geloofwaardigheid nog niet beoordeeld kan worden het volgende vernomen. Op 16 november aanstaande zou de BBC een interview willen filmen in de Zuid-Molukse woonwijk Capella aan de IJssel. Zowel ingenieur Manusama als Frida Tomasoa zullen worden geïnterviewd. We komen ook berichten tegen hoe de BVD soms aan informanten komt. Hier bijvoorbeeld een informant die al voor de BVD werkt. Die vertelt dat zijn broer ook interessante informatie over Manusama kan leveren. Om privacyredenen hebben we de naam uit het volgende bericht weggepiept. Op 20 juli 1971 had rapporteur een onderhoud met de hoofdafdeling bevolking van de gemeente. Hij vertelde dat zijn broer de collega was van ingenieur Manusama. Hij schetste deze broer als een man met tegenzin tegen de ontwaarding van onze maatschappij. Als iemand die geporteerd is voor orde en behoorlijk gedrag. Op mijn vraag of deze broer, net als informant, de BVD zou willen inlichten, antwoordde de heer bevestigend. We hebben onze aantekeningen, meer dan 100 pagina's, uit het persoonsdossier van Manusama aan een aantal mensen voorgelegd. De persoonsdossiers van de BVD bij het Nationaal Archief zijn beperkt openbaar, dus we mochten alleen aantekeningen maken en niets kopiëren. Frida Tomasoa was een van de vertrouwelingen van Manusama. Vanaf 1970 raakte zij betrokken bij de Molukse zaak. Wat vindt zij van het feit dat er zo'n enorm dossier bestaat over Manusama en over wat ze daarin aantrof? Ik vind dat nogal erg vergaand. Dat de persoonlijkheid van hem en zijn gezin zo onder de loep is genomen. En dan is toen hij, dat soort zaken, als je dat leest, dan denk ik, ja, hoe kunnen ze dat weten? Dat kan alleen maar iemand zijn die nauw betrokken is met Manusama. Ik zou niet weten wie. Maar ja, ik denk dat voor een staat als Nederland, wij zijn natuurlijk een volk in strijd naar onafhankelijkheid. Maar logisch dat die overheid wil zien en bewaken dat wij niet tot dingen in staat zijn waardoor de staat der Nederlanden in gevaar gebracht wordt. En dat de leiders, misschien mij ook gevolgd hebben tot in de details, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ik begrijp best dat er zoiets bestaat. Dat is voor de veiligheid van hun eigen staat. Ik sta niet te kijken dat de BVD ons in de picture houdt. We hebben onze aantekeningen ook voorgelegd aan de huidige president van de RMS-regering in ballingschap, John Wathilete. Ja, dat er een dossier op zich is, begrijp ik wel. Maar dat het zo omvangrijk is, dat zoveel ordners bestaat of mappen, dat is nog verrassender, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind ook dat op heel veel onderdelen, dat je zegt van nou, hier wordt er wel een hele diepgaande inbreuk gemaakt op zijn doen en laten. Ik dacht, waar heeft die man dat aan verdiend? Misschien dat zij dachten van via hem komen we wellicht bij andere bronnen die wel dichter bij het vuur zitten. Maar inderdaad, van Manusama was algemeen bekend dat hij geweld verafschuwde, laat ik het zo maar zeggen. Dat in ieder geval van mening was dat via het geweld niet het einddoel zou kunnen worden bereikt. Kijk, zeker als het betreft voor de periode midden 70, dat die acties nog niet hebben plaatsgevonden, was het gewoon een strijd zonder dat daar een radicalisering was opgetreden. Het waren gewoon de leiders die de kampen rondtrokken, die bij vergaderingen waren, bijeenkomsten van Door de Eeuw Betrouw. Dat werd allemaal heel scherp gemonitord en dus ook schijnbaar afgeluisterd. Dat vind ik wel een heel vergaande inbreuk op de privacy van de persoon Manusama, maar ook in brede zin. Want ja, het is gewoon openbaarheid van vergaderingen en bijeenkomsten. Waarom zou je die zo scherp moeten monitoren door dat af te luisteren, bij wijze van spreken? Na de eerste actie in Wassenaar in 1970, waarbij een agent werd doodgeschoten, sprak Manusama zich regelmatig uit tegen het gebruik van geweld. Ik zou graag willen, en ik richt mij hier tot alle Zuidmolukkers in Nederland, om indien men wapens illegaal in zijn bezit mocht hebben, om dat in te leveren. Dit zijn de wetten van dit land. En als een volk dat tenslotte zijn eigen republiek wil opbouwen op een geordende wijze, moeten wij ons onderwerpen aan de wetten van dit land. Dit is een reactie van Manusama in Achter het Nieuws uit 1970, naar aanleiding van de actie Wassenaar. Bijna 3 weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken. Godsamme. Binnen enkele minuten na de aanval van de mariniers op de trein, waarbij de laagvliegende straaljagers voor een schrik-effect zorgden, waren ook de eerste hulptroepen aanwezig. De meeste passagiers konden te voet bij de trein weg. De 2 omgekomen gijzelaars en de gewonden werden op brancards weggedragen. Dit is het voorste compartiment van de trein waar de meeste van de 6 gedode kapers zaten. Ook na de treinkaping bij De Punt in 1977 nam Manusama afstand van het geweld op een manier die niet bij iedereen in de Molukse gemeenschap in goede aarde viel, vertelt Frida Tomasoa. Hij heeft toen ook openlijk gezegd: het zijn mijn jongens niet. Hij is daarop afgerekend. En dat heeft hij toch, vond ik, heel bijzonder sterk, zijn karakter, dat hij naar Bovensmeelde is gegaan. Dat zelfs nog voordat wij de wijk inreden, onder begeleiding van de ordendienst, wij al met onze auto's voor de wijk al door jongeren uitgejoeld werden. En dat hij toch die zaal is binnengekomen. En hij dat opnieuw heeft geuit. En hij heeft verklaard waarom hij dat moest doen. Hij was heel emotioneel toen hij over de offers sprak die er toen gebracht waren. Dat was na de treinkaping. Na de dood ook van die 6 mensen. Maar hij kon wel een verklaring geven waarom hij dat zei. Hij zegt: ik ben een politieke leider voor een volk. Mijn taak ligt nog, ik weet niet hoe lang, voor mij. Maar ik wil niet bestempeld worden als een terroristische leider in mijn lobbywerk, zowel hier in Nederland, naar mijn vijand Indonesië, als wel mijn contacten en netwerken wereldwijd. Hij wil geweldloos, vrij, wil hij zijn werk kunnen blijven doen. Maar wel wetend wat zijn offers, die jongens hebben gebracht voor de strijd. Dat erkent hij ook. Ja, hij zegt: dat heb ik geuit. En dat moet ik doen publiekelijk om mijn positie te waarborgen voor mijn werk, voor de strijd in de komende jaren. Politiek gezien. De BVD heeft de gewelddadige acties in de jaren 70 niet weten te voorkomen, ondanks intensieve monitoring van sommige personen en groepen. Waarom eigenlijk niet? Dick Engelen, oud-BVD-medewerker en korte tijd hoofd van de afdeling waar de Molukse desk onder viel. Over de Molukse kring waren we redelijk goed geïnformeerd. Maar niet over die jongelui die stiekem in een kippenhok met 7 man plannetjes maakten om een trein te kapen. Dat was een ander probleem. Kijk, de BVD was er goed in om organisaties waar je lid van kon worden te infiltreren. Maar als je geen organisatie hebt en elkaar alleen maar even opbelt, joh, kom vanavond even, dan wordt het heel lastig. Over de RMS als zodanig was de BVD redelijk goed geïnformeerd. We wisten dat dat geen problemen opleverde. Na de actie Wassenaar in 1970 en opnieuw na de eerste treinkaping van 1975 werd het aantal medewerkers op de Molukse desk van de BVD uitgebreid. Er kwam heel veel informatie binnen via informanten, met de wildste geruchten over plannen om ministers te kidnappen of andere gewelddadige acties uit te voeren. Maar wat deed de dienst om onderscheid te maken tussen geruchten en werkelijke dreigingen? Kees-Jan Dellebeke, in de jaren 70 medewerker van de Molukse desk. Het werk op de Molukse desk was moeilijk. Het waren roerige tijden. Ook niet alleen tijdens de acties, maar ook ertussenin. Want je voelde wel de druk van de politiek. Je moet nu toch wel zorgen dat je niet nog een keer een treinkaping mist. Maar hoe doe je dat? Als je hoort dat geruchten rondgaat om van achter te kidnappen, dan ga je direct alle informanten die je hebt en alle lijnen die je hebt, die ga je nagaan. De informanten ga je vragen wat er aan de hand is, of ze iets hebben opgevangen. De meest betrouwbare mensen die dicht rondom zo'n groepje zitten, die moet je aan gaan spreken. En als het kan dezelfde dag of dezelfde avond nog. Toen wij bij de Molukse desk werkten, wisten we eigenlijk niet 's ochtends of 's avonds wel thuis sliep. Want er kon best dingen gebeuren waardoor je dus op pad moest om bepaalde informanten of agenten te spreken. Of dat je moest blijven uitluisteren. Dan had je normaal gesproken op zo'n telefoonactie. Je wordt niet continu achter elkaar uitgeluisterd. Maar als er een bepaalde dreiging is, dan moesten mensen terug naar kantoor. En dan werden ze dus direct uitgeluisterd, die verse lijnen. Dan werd ook de M-kamer, waar alle microfoons binnenkwamen, Die werden dus gealarmeerd van je moet nu extra, je mag niet slapen, je moet nu extra wakker blijven. Naast de telefoontap, waar de handtekening van maar liefst 4 ministers voor nodig was, werden er soms ook microfoons geplaatst in huizen of gebouwen waar vergaderingen plaatsvonden. Eigenlijk was het een zware middel, hè? De microfoon zit in het huis en heeft een invloed op de persoonlijke levenssfeer van meer mensen. Je kan ze naar het toilet horen gaan en je kan ze in de slaapkamer horen en onder de douche. Maar ook in de woonkamer. En dat is toch wel erg indringend. Soms moest je naar de buren. En dan moest je door de muren. En moest je die buren moest je wel informeren dat je daar vanaf hun kant een microfoon plaatst. En dat spreek ik over 50, 60 jaar geleden. Ja. Er waren echt van die grote microfoons waar een gat in de muur moest. En dat moest netjes dichtgepluisterd worden of onder de plint of weet ik wat. Volgens Dellebeke zijn er nooit microfoons in het huis van Manusama geplaatst. Telefoontaps lijkt hem ook niet waarschijnlijk. Omdat Manusama geen doelwit was van de BVD. Betreft actie Amsterdam op 25 april 1974. Van een doorgaans betrouwbare bron werd met betrekking tot de affaire Amsterdam het navolgende vernomen. De actie Amsterdam zou zijn uitgevoerd door 8 à 9 Zuid-Molukse jongeren uit Capelle aan de IJssel en Assen. Het doel van de acties was onder meer ontvoering van de consul. Een zekere Patinama, deelnemer aan de actie, zou met een schotwond opgenomen zijn in een ziekenhuis in Rotterdam. Hij heeft deze verwonding opgelopen tijdens de rit in Amsterdam. In een te snel genomen bocht verloren de inzittenden hun evenwicht, waardoor een revolver afging en Patinama werd getroffen. Toen rapporteur te kennen gaf dat laatstgenoemde vanwege zijn verwondingen niet kon worden verhoord, gaf Bron de naam van Matita Puti uit Assen, die eveneens bij de actie betrokken zou zijn. Dit bericht in het dossier is van bijna 2 weken nadat de 8 of 9 Molukkers bij het consulaat zijn geweest. Wat daar is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. We vinden ook een aantal berichten in het persoonsdossier van Paul Tenu. Hij was destijds hoofd van de Molukse ordendienst, de KPK, die met goedkeuring van de politie tot 1980 de orde in de woonorde bewaakte en de leiders van de RMS-regering in ballingschap beveiligde. Paul Tenu komt veelvuldig voor in het dossier van Manusama. Een van die berichten rept over de arrestatie van betrokkenen. Op 16 mei 1974 deed Tenu de navolgende mededelingen aan een relatie van hem. Met betrekking tot de affaire Amsterdam, overval op vice-consul Republiek Indonesië, werden te Capelle aan de IJssel 7 Molukkers gearresteerd en te Assen 1 Molukker, te weten Jantje Matita Puti. Wij waren heel benieuwd of er nog mensen uit die auto van de affaire Amsterdam in leven zijn en of we die zouden kunnen vinden. Navraag leert ons dat Jantje Matita Puti nog altijd in Assen woont. Nico Patinama, die volgens het bericht gewond raakte, is inmiddels overleden. Wat waren ze nou van plan daar in Amsterdam? En wat gebeurde er in die auto? Jantje Matita Puti, inmiddels 71 jaar. We gingen dus namelijk met een VW-busje. We waren met 9 mensen. De bedoeling dat wij dus naar de consulaat toe om hem te gijzelen. En dat is wel de bedoeling. En we komen eraan en de lichter die brandt nog. En we denken, oh, hij is nu thuis. En we gaan dus nu heen. Dus 4 man voor en 5 man naar de achterzijde. En zodoende zijn wij dus erin gegaan. En wij maar zoeken. Maar hij was niet thuis. Naar boven, naar beneden, in die wc. We gaan overal zoeken. Maar hij is niet thuis. En dat vinden we jammer. We gaan weg. Dus ga je naar de auto. Ik zit daar voorin. En toen horen we dat. Een knal. Bam. Ik zeg, hé, wat is dat? Nou, en op dat moment... Nou, iedereen was even stil. En toen hoorde ik een stemmetje van... Ja, Nico is gewond. Maar waar is hij geraken dan? Ja, op de borst of zo, op de borst. En zo snel gaat het. Heel snel. Op dat moment hebben wij dus alleen maar 1 gedachtegang. Naar ziekenhuis. En meer niet. Het Vrije Volk schrijft op 9 juli 1974 dat 8 betrokkenen, onder wie Jantje Matitaputi, veroordeeld worden tot 8 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, voor poging tot gijzeling van de Indonesische consul. De leider van de groep krijgt 1 jaar, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Bij de beoordeling heeft de rechter rekening gehouden met de politieke motieven van de jeugdigen, schrijft de krant. Dat er een zwaar gewonde viel door een pistool dat per ongeluk afging, haalde nooit de publiciteit. Loco-secretaris-generaal Justitie Heilkema heeft van een betrouwbaar te achten bron vernomen dat in Assen een harde kern van 18 Molukkers bestaat die het voornemen zou hebben op 25 april aanstaande een aanslag op ingenieur Manusama uit te voeren. Enkele andere Molukkers, die door de leden van deze groep waren ingelicht, zouden afwijzend op dit voorstel gereageerd hebben. In het dossier treffen we ook talloze berichten aan over bedreigingen en dreigementen aan het adres van Manusama. Anonieme telefoontjes waarbij door de BVD geconstateerd wordt dat er Maleis wordt gesproken. Plannen om hem te knippen, dat kidnappen zou betekenen in het jargon van de Molukse jongeren. En zelfs plannen om hem om het leven te brengen. Het hoofd van de KPK is onder meer belast met de samenstelling van de lijfwacht van Manusama. Nu en dan wordt deze lijfwacht versterkt, zoals bijvoorbeeld wanneer Manusama een bedreiging ontvangt die altijd anoniem is. Hoewel men niet zwaar tilt aan deze bedreigingen, neemt men toch wel de voorzorgsmaatregel de lijfwacht enige tijd te versterken. Uit welke richting de bedreigingen, ook wel naar het leven, komen, werd nimmer vastgesteld. Wel is geconstateerd dat de aanhangers telefonisch Maleis spreken. En ook het installeren van een beveiligingsinstallatie ontgaat de BVD niet. Uit betrouwbare bron werd op 12 april 1976 het volgende vernomen. De firma ADT uit Rotterdam heeft bij Manusama een alarminstallatie afgeleverd ter waarde van 673 gulden. Frida Thomasoa was samen met het hoofd van de Molukse ordendienst verantwoordelijk voor de beveiliging van de Molukse president in ballingschap. Manusama werd bedreigd. En daarom was ook die ordendienst van ons ook noodzakelijk. Het is een stukje bescherming voor de veiligheid van onze leiders. Overal waar ze gingen, dat ze lezingen, kampen bezochten, wijken, dat ze dat heel veilig konden afleggen. En die werden ook begeleid. Ze worden opgehaald, weer naar huis gebracht. De lezingen, de veiligheid, die is compleet aanwezig. En dat is altijd bestaan. Hij vond het wel vervelend. Hij is niet de man die... hij zegt, ja, er is geen gevaar. Hij is altijd te goeder trouw, hè. Zo van, ja, niemand wil mij toch kwaad doen. Maar er is een paar keren ook gebeurd, best wel... dat toen de bewaking er niet was... dat zijn auto wat aangedaan werd... En toen moest hij wel toegeven van... hé, ik onderschat dat wel, maar ze zijn toch wel aan mijn auto bezig geweest. Naast allerlei wilde geruchten en plannen om Manusama wat aan te doen... treffen we ook een bericht aan van een bijna liquidatie. In november 1981 zou door 2 Molukse jongens in Capelle aan de IJssel... een poging zijn ondernomen een aanslag te plegen op ingenieur Manusama. De 2... Frenkie en Jan kwamen in een witte Citroën bij een café... waar ze aan een Molukse jongen vroegen naar het adres van de president van de RMS. Voor het gemak reed de jongen mee om de weg te wijzen... waarbij opviel dat de 2 haast hadden. Bij het adres aangekomen pakte 1 van de 2 een geweer uit hun koffer... en richtte op de president die juist zijn flat verliet. Op het cruciale moment zei de schutter echter... Akun Habis. Ik kan het niet. Waarna men terugreed naar het café en de gids liet uitstappen. Daarna verdween het dappere duo. Volgens Paul Tenu, voormalig hoofd van de KPK, is de politie ingeschakeld. Over deze poging tot aanslag of mislukte liquidatie... treffen we meerdere berichten aan die ook melding maken van de witte Citroën. En dat het om 2 Molukse jongens met een geweer zou gaan. En dat dit voor het huis van Manusama in Capelle aan de IJssel heeft plaatsgevonden. We leggen het bericht voor aan oud-BVD'er Dick Engelen. Hoe moeten we dit bericht beoordelen? Nou, ik denk wel, want ik hoor dat er twee namen zijn gevallen. Ik denk wel dat de BVD gekeken heeft, kennen we die namen? Wie zijn dat dan? Ik neem ook aan dat dat toen gebeurd is, 40 jaar geleden. Of het waar was. En het is aan de analist om daar goed naar te kijken en vast te stellen of het wel of niet klopt. Navraag bij de Justitiële Informatiedienst of zij iets terug kunnen vinden over een melding of dat de politie een onderzoek heeft gestart, levert niks op. Dus wat er nou gebeurd is, valt niet te achterhalen. We hebben onze aantekeningen uit het dossier ook voorgelegd aan historicus Wim Mannehoutou. Wat vindt hij van het feit dat er zo'n omvangrijk dossier is en van de inhoud? Dat de BVD hem in de gaten hield, dat is op zichzelf niet verrassend. Als ik naar de bronnen kijk en als ik naar de verslagen kijk en de rapportages, dan is niet alleen de lengte van de periode waarin meneer Mannehoutou door de BVD is in de gaten gehouden, maar ook, moet ik zeggen, het detailniveau waarop dat gebeurt. Je weet het aan de ene kant dat dat zo zou kunnen zijn, maar als je eenmaal ook echt de stukken leest, blijft dat toch schokkend. Omdat je dan ziet hoe eigenlijk diep in het leven van iemand wordt gekeken door mensen die er, zou ik zeggen, niks mee te maken hebben. En dat hij zo wordt gevolgd en dat er ook zoveel mensen zijn die over hem rapporteren, ja, dat drukt je wel heel erg met de neus op de feiten. Als het bestaan van een dossier over Mannehoutou op zichzelf niet verbazingwekkend is, wat is er dan zo schokkend? Wim Mannehoutou. Je zou mogen hopen dat mensen die zich over het algemeen aan de wet houden, en hij heeft altijd geweldloos zijn idealen proberen te verwezenlijken. Hij heeft nooit opgeroepen tot geweld. En toch wordt zo iemand zo gedetailleerd in de gaten gehouden. Het feit dat van allerlei bijeenkomsten nog net niet woordelijke verslagen bekend zijn, dat laat ook zien dat er dus mensen moeten zijn geweest die of zelf bij die bijeenkomst aanwezig zijn geweest of daar heel dicht op zaten, die op een of andere manier dus daarvan verslag hebben uitgebracht aan de BVD, of dat er sprake is geweest van opnameapparatuur. En dat is natuurlijk helemaal een inbreuk in je leven, want ja, opnameapparatuur draait gewoon continu door. Dat soort voorbeelden vind ik, dat blijft schokkend. Maar als ingenieur Mannehoutou zo duidelijk afstand nam van het gebruik van geweld, hoe zag de BVD hem dan? Oud-medewerker Dick Engelen. Wat mijzelf betreft, toen ik CF werd, zo heette dat toen, was Mannehoutou voor mij een aardige man. Ik heb hem ook een keer bezocht. We zaten eigenlijk op één lijn in die zin dat ook hij vond dat het niet in het belang van de RMS was, ook niet in het belang van de veiligheid van Nederland, dat die jongelui dit soort vreselijke dingen uithaalde. En de BVD was het daar uiteraard mee eens. Maar als Mannehoutou geen gevaar was, waarom is er dan zo'n enorm dossier? En als er een dossier geopend wordt, is er dan ook een moment om een dossier te sluiten? Dick Engelen. Je kunt in een bureaucratie zoals van de BVD gemakkelijker beginnen met een dossier dan ermee stoppen. Maar ik denk dat dat niet alleen voor de BVD geldt, maar voor meer bureaucratieën. Omdat er ambtenaren zijn en ambtenaren hebben regels en regels moeten gevolgd worden. Kijk naar de Belastingdienst. Dat bureaucratische element vond ook historicus Wim Mannehoutou typerend toen hij de berichten uit het dossier las. Als je kijkt naar de details, soms ook hele futiele of zinloze details, ja, in die hang naar volledigheid, en misschien is dat wel iets wat bureaucratieën natuurlijk ook hebben, wordt natuurlijk geen onderscheid op een gegeven moment meer gemaakt tussen zinvolle en onzinnige informatie. Alles is informatie. Het laat ook gewoon dat zien. Tot slot oud-BVD'er Kees-Jan Dellebeke, die op de Molukse desk werkte in de spannende jaren 70. Wat voor een indruk had hij van Mannehoutou? En heeft hij hem ooit ontmoet? De indruk die Manusama bij mij heeft achtergelaten is afkomstig van krantartikelen en van de televisie. En daar was het een zeer amabele man, een rustige man. Een man die ook een beetje leek te lijden onder zijn verantwoordelijkheid. Hij was altijd zo serieus en gedroeg zich ook als zijnde de president van het Molukse volk in ballingschap. En dat straalde hij ook uit. Als BVD'er schrijf je heel veel dingen op die je wil weten van mensen. Maar het blijven altijd maar namen, gezichten, krijg je uiteraard wel binnen via de pers of via pasfoto's die je hebt. Maar de mensen achter de persoon krijg je eigenlijk niet te spreken. Je weet niet wie het is. Heel af en toe ging het dan wel eens naar boven, naar de mensen die de telefoontaps uitluisterden. Dan mag ik ook eens luisteren hoe die klinkt. Dus je was zo geïnteresseerd. Maar ja, als BVD kan je niet jezelf kenbaar maken als BVD en naar zo'n figuur toe gaan. Hoe de Nederlandse Veiligheidsdienst jarenlang tot in de kleinste details meekeek in het leven van Johan Manusama, de toenmalig president in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken. U luisterde naar een reportage van Rick Delhaas. De vertelstem in dit verhaal is van Nicoline Tania. En aan deze uitzending werkte verder mee technicus Alfred Koster en de journalisten Jona Sint-Nicolaas en Olaf Oudheusde. En Olaf maakte op basis van dezelfde BVD-dossiers een meer historische reportage over Manusama voor onze collega's van OVT. En die zenden, zoals u weet, zondagochtend uit om 10 uur op NPO Radio 1. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op LinkedIn bijvoorbeeld, of Facebook, of X, of via de podcast-app. En natuurlijk via onze site argosonderzoekt.nl of de site NPO Radio 1. Ik wens u een fijn weekend, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. En zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. En hij praat vandaag met migrantenouderen. Dag. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen een historische kijk op het moederinstinct. Waarom psychiaters homoseksualiteit als stoornis zagen. Homoseksualiteit, is dat een groot probleem? Ja, dat is een groot probleem. Wat groeit, wat groter wordt? Ja, dat denk ik wel. En waarom wordt Israël koloniaal genoemd? Are we responsible for the fact that because of Balfour Declaration, Israel initiated a system of a settler colonial system? OVT, morgenochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Home Alone met kerst? Fix het met Mediamarkt. Doe jezelf een popcornmachine of een gloednieuwe gamecadeau. Vier het bij Mediamarkt. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Ook bij Mediamarkt een Philips Airfryer XL naar €25 cashback voor €124. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja. NRV, een beetje avontuur, van alles zien en beleven en voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Theater Alliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijf! Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, Check je socialdeal.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. 3 uur. NPO Radio.